ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بارككم حميد الله تبارك وتعالى لكم صليا فيكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Katika jilsa hii fupi tutazungumzia kalimatu tauhid. Kalimatu tauhid walaysa wahdatu al-kalima. Neno la tauhid ni neno ambalo Allah tabaraka wa ta'ala amelifanya kuwa neno hili ndiyo urwatul wuthqa, kamba isiyo katika, ambayo mtu akishikamana na kamba hiyo moja kwa moja itampeleka mpaka peponi na kumtoa katika moto wa jahannam. Na kalima hii, kalimatu tauhid, ndiyo kalimatu islam, ndiyo neno la Uislam. Hawezi akaingia mtu katika Uislam ila baada ya kutamka kalima hiyo. Na kalima hii ya tauhid ndiyo miftahu aljanna, ndiyo ufunguo wa kuingilia peponi. Hawezi mtu akaingia peponi pasina kuwa na kalima hii. Kalima hii ni kalima ambayo uzito wake na thamani yake inashinda mbingu saba na ardhi saba. Na kalima hii ya la ilaha illa Allah, ambayo ndiyo kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, ni kalima ambayo ina sehemu mbili. Yaani shahada hii ambayo katika nguzo za Uislamu tunafahamu kwamba dini yetu ya Uislamu ina nguzo, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, buniya al-islamu ala khamsin, umejengwa Uislamu juu ya nguzo tano. Hizi nguzo tano ndizo ambazo zimeubeba Uislamu. Ukiivunja nguzo moja, basi jua umevunja Uislamu wako. Sasa nguzo hizi tano za Uislamu, awaluha wa a'zamuha, nguzo yake ya kwanza na nguzo kubwa kuliko zote katika hizo nguzo tano ni shahadatun alla ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Na muda huu mdogo nitazungumzia sehemu ya kwanza kwa ufupi, na insha Allah baada al-asr nitaizungumzia sehemu ya pili. Tumesema shahada hii ambayo ni nguzo ya kwanza ya Uislamu imegawanyika mara ngapi? Mara mbili. Sehemu ya kwanza ni shahada ya la ilaha illa Allah, na sehemu ya pili ni shahada ya Muhammadun Rasulullah. Shahada hii ambayo ndiyo nguzo mama na ndiyo nguzo kubwa ya Uislamu, ukikataa shahada hii halafu ukaingia kuswali, swala yako haina kitu. Ukikataa shahada hii ukatoa sadaka, sadaka yako haina kitu. Ukikataa shahada hii ukaenda hija Makka, hija yako haina kitu. Ukikataa shahada hii ukafunga mwezi wa Ramadhani, somo yako haina kitu. Kana kwamba shahada hii ndiyo iliyobeba amali zako zingine zote. Haziwezi kukubaliwa amali zako kama haujaikubali shahada hii, na ndio inaitwa kalimatul islam, ndio neno la Uislamu. Allah tabaraka wa ta'ala ameeleza ndani ya Qur'an, akatuambia waman yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Yeyote ambaye hatoikubali dini ya Uislamu akachagua mila zingine, akachagua dini zingine, akachagua mitazamo mingine tofauti na Uislamu, basi elewe kwamba kwake halitakubaliwa lolote katika mambo mema atakayoyafanya, na akhera mtu huyo atakuwa katika watu waliopata hasara. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama. Allah anasema waambie waliopata hasara ni wale ambao wamezipa hasara nafsi zao na familia zao siku ya kiyama. Kwa hiyo kalima hii, kalima tauhid, ndio kalima ambayo mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuja na wakaanza kuitangaza na kuifundisha. Tunawajibika kuifahamu kalima hii. Kalima hii ya la ilaha illa Allah, kwanza maana yake la ma'buda bihaqqin illa Allah, hakuna mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mwenye haki ya kuabudiwa, kunyenyekewa, kudhalilikiwa, kuombwa, kutaka msaada, kutaka istighatha, hakuna anayestahili kufanyiwa sehemu ya ibada isipokuwa ni mmoja peke yake, naye ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghayru Allah in ubida fa bi batil, nasi yakuwa Allah akiabudiwa basi ibada yake ni batil, maana yake batil, ibada hiyo haikubaliwi, haina thawabu, haina malipo, bali ina madhambi juu yake. Allah tabaraka wa ta'ala anasema dhalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Fahamuni kwamba yeye Allah tabaraka wa ta'ala ndiye mwenye haki ya kuabudiwa, na yeyote asiyekuwa Allah akiabudiwa ibada yake ni batil, maana yake haikubaliwi. Allah anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, qul ya ahli al-kitabi, Muhammad sema waambie enyi mliopewa kitabu. Waliopewa kitabu ni kina nani? Mayahudi na Manasara, Mayahudi na Wakristo. Ya ahli al-kitabi, enyi mliopewa kitabu, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, njooni kwenye neno ambalo liko sawa sawa baina yetu sisi na nyinyi. Maana liko sawa sawa baina yetu sisi na nyinyi, hili neno alilingania Nuhu, alilingania Ibrahima, alilingania Musa, alilingania Daud, alilingania Suleiman, alilingania Isa na ndalingania mimi, neno hili moja. Neno gani? Alla na'buda illa Allah, tusimuabudu isipokuwa Allah, tusimuabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, wala baadhi yetu wasiwafanye wengine ni mabwana kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi yetu wasiwafanye wengine ni mabwana kinyume cha Allah. Fa in tawallaw, ikiwa watapinga, wakakataa, wakagoma, faqulu shahadu bi anna muslimun, basi nyie tangazeni, mseme kwamba sisi ni Waislamu. Tunafahamiana vizuri. Kwa hiyo utaona kwamba mtume aliambiwa na Allah awaambie ahlul kitabi, Mayahudi, na watangazie Wakristo, Manaswara, njooni kwenye neno ambalo liko sawa sawa baina yetu sisi na nyinyi. Nyie Mayahudi si mwamini Musa, na nyie Wakristo si mwamini Yesu Isa. Njooni, alokuja nayo Isa na alokuja nayo Musa ndio alokuja nayo mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa njooni kwenye neno ambalo liko sawa sawa baina yetu sisi na nyinyi. Msingi wa hili neno tusimuabudu isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. wala baadhi yetu wasiwafanye wengine kuwa ni mabwana kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa neno la la ilaha illa Allah linaitwa kalimatu tauhid. Tunafahamiana vizuri. Tukihitaji kuunganisha watu wa mji huu, mji gani unaitwa? Mji wa Goeko. Tukihitaji kuunganisha watu wa mji huu, wawe na kalima moja, wawe na neno moja na msimamo mmoja, hatuwezi kama mji huu haujalikubali neno hili moja. Yaani msingi wa umoja, msingi wa mshikamano, msingi wa ushirikiano, msingi wa mapenzi ni kalima tu tauhid. Ni kukubali kwanza hili neno. Na kukataa kwa hili neno ni kukataa umoja. Ni kukataa mshikamano. Tunafahamiana vizuri. Kwa sababu mshikamano na umoja wetu unatengenezwa katika hili neno, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Shikamaneni nyote kwenye kamba ya Allah, nyote shikamaneni kwenye kamba ya Allah. Na wala msitengane, nisaidieni kamba ina ncha ngapi? Kamba ina ncha ngapi? Hapana, sio kweli. Kamba ina ncha mbili. Mna hakika? Hapana. Nipeni dalili kama kamba ina ncha mbili. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Leteni dalili zenu kama ni wa kweli. Kamba ina ncha mbili. Shee, una hakika kamba ina ncha mbili? Kwanza ncha tunaelewa. Maana kabla ya kwenda mbele ujue unachozuizwa kitu gani. Ncha unaelewa? Huku ni mwanzo na huku ni mwisho. Si ndio hivyo? Hii ndio ncha na hii ndio nini? Kamba ina ncha ngapi? Ni hakika kamba ina ncha mbili. Tuna hakika wote. Na shahada ina sehemu ngapi? La ilaha illa Allah na nini? Muhammadur Rasulullah. Ukisema la ilaha illa Allah pasina Muhammadur Rasulullah utakubalika shahada yako. Ukisema Muhammadur Rasulullah ukasema sitaki la ilaha illa Allah itakubalika shahada yako. Hashawakalla, hakuna kitu kama hicho. Tunafahamiana vizuri. Tayeb. Sasa wa'tasimu nyote nyie Waislamu mlaukubali Uislamu, shikamaneni kwenye kamba ya Allah, al-kitabu was sunna. Kamba ya Allah ni Qur'an na sunna. Shikamaneni kwenye hiyo kamba. Na hiyo ndio dini. Wala tafarraqu, musitengane. Mkaiacha hiyo kamba, mkaacha hiyo dini, mkashika mengine. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, ikumbukeni neema ya Allah juu yenu. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, pale mlipokuwa maadui kabla hamjawa na dini. Mlipokuwa hamna dini mlikuwa maadui, mnadhulumiana, mnapigana, mnachukiana, lakini Allah akakuleteeni dini. Fa'alafa baina qulubikum, ile dini ilipokuja ikaziunganisha nyoyo zenu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, nyote mkawa ndugu kwa neema ya Allah tabaraka wa taala. Msukuma na Mnyamwezi ndugu, Mgogo na Mpare ndugu. Sawa sawa. Kwa dini ikaja kutuondolea matabaka ya ukabila, dini, matabaka ya rangi, dini, ikatuunganisha Mwarabu na asiyekuwa Mwarabu. Sisi tumekuwa ndugu kwa dini. Kwa hiyo hatuwezi kutengeneza umoja, hatuwezi kutengemea kutengeneza mshikamano pasina dini. Kwa dira yetu sisi ni nini? Ni dini. Dini ni ile tuliyokuta kwa wazee wetu, au dini ni ile iliyokuja nayo Mtume? Dini ni ile iliyokuja nayo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au tunazoea mtaani kwetu ndio itakuwa dini? Dini ni ile aliyokuja nayo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ndio dini. Sasa hii dini aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ina thamani kubwa. Haiwezi ikasimama kwa mtu dini hiyo, kwanza isimame shahada hii. La ilaha illa Allah, ismame. Wanasema ahlul ilmi. La ilaha illa Allah. Kalima hii imebeba nguzo mbili kubwa. Imesimama katika nguzo ngapi? Mbili. Mihimili miwili. Mhimili wa kwanza ni annafyu. Ni kukanusha. La unakataa. Kwanza ukatae, ukanushe, upinge. Ndio msingi huo. Wanakwambia hauwezi kutengeneza umoja bila kuvunja umoja. Au inawezekana? Eh? Ukitaka kutengeneza umoja utaharibu nini kwanza? Umoja. Manake kuna umoja upo. Halafu wewe umekuja na umoja wako mwingine. Kwa hiyo kwanza utauvunja ule, alafu utengeneze umoja mwingine madhubuti. Tufahamiane vizuri. Sasa dini ilipokuja ilitutaka sisi wote wenye kuabudu miti, wenye kuabudu mazimu, wenye kuabudu magome, wenye kuabudu mapango, wenye kuabudu malaika, wenye kuabudu mitume, wenye kuabudu makaburi, sote tumwabudu mmoja tu. Naye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunafahamiana vizuri. Ndio ikaja kalima hii inaanza na annafyu, inaanza na kukanusha. La ilaha, na ilaha maana yake ni maaluhu ay al-ma'budu. Hakuna yoyote anastahiki kuabudiwa, hakuna, ukatae. Hakuna anayetakiwa kuabudiwa, kuombwa, kutakuwa msaada, kutegemewa. Hakuna yoyote. Kwanza unakanusha. Kwa hiyo msingi wa kwanza na nguzo ya kwanza ya shahada hii ni nini? Annafyu, kukanusha. Suali, umeshakanusha? Au umekanusha baadhi mengine unasema pole pole? Kanusha, kataa. Yote haviwezi kunisaidia, anayeweza kunisaidia ni huyu mmoja. Ukishakanusha sasa ndipo utakuja kuthibitisha al-ithbatu. La ilaha illa Allah. Hakuna anayeweza kunisaidia isipokuwa Allah. Hakuna anayeweza kuniokoa isipokuwa ni Allah. Hakuna anayestahiki ni mwabudu isipokuwa ni nani? Allah. Kwa kwanza ukanushe. Usipokanusha unaweza ukathibitisha? Hauwezi kuthibitisha kama haujakanusha. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwati al-wuthqa. Atakayepinga taghut alafu akamwamini Allah, huyo ndio aloshikamana na la ilaha illa Allah. Kama haujapinga taghut, basi huwezi kushikamana na la ilaha illa Allah. Huwezi kumwamini Allah. Maanake utakuwa Allah wamtia dosari. Kuna baadhi ya mambo anaweza na kuna mengine hawezi paka asaidiwe na wengine. Tunafahamiana vizuri Kiswahili? Kwa hiyo la ilaha inakanusha vitu vinne. Cha kwanza inakanusha al-aliha. Al-aliha maana yake ni vile vinavyoabudiwa, masanamu yanayoabudiwa. Masanamu yanayoabudiwa. Cha kwanza. Cha pili inakanusha al-andadu, washirika wanaoshirikishwa na Allah ambao ni mawalii au malaika au mitume au manabii, wanaitwa andadu, washirika. Mtu anasema si tukimtaja Abdul Qadir Jailani tunajua kama Abdul Qadir ni kiumbe, lakini Abdul Qadir ni wali wa Allah. Sasa kama ni wali wa Allah, kwenye ibada ya Allah anafuata nini? Tunafahamiana vizuri? Allah peke yake hawezi. Unaposema aghithna ya Abdul Qadir, tuokoe ewe Abdul Qadir, Allah alikuwa hawezi kukuokoa? Kwani namuita Abdul Qadir akuokoe? Angalieni athari yake ilivyoenea katika maisha ya Waislamu walipokosa msingi huu. Utamuona mtu akijikwaza, mtume ya Rasulullah, au hawasemaji eh ya Rasulullah, maana yake nini? Eh, mtume wa Allah niokoe, anaweza kukuokoa? Kwani Allah hawezi kukuokoa? Wakati Allah anakuumba, huyo mtume alikuwa wapi? Alichangia kukuwekea nini kwenye mwili wako? Sikio, pua, mdomo? Wamletea nini sasa hapa? Yeye Allah aliyekuumba akapanga riziki yako na maisha yako na kila kitu, hawezi kukuokoa na hilo jua lilokukua hapo. Mnanielewa Kiswahili ninachoongea? Kwa hiyo Allah anataka aombwe peke yake, asishirikishwe na chochote. Fala taj'alu lillahi andada, msimfanyie Allah washirika. Anidda ni mshirika, ukawa muomba yeye pamoja na nani? Na Allah. Kama vile kusema Allahumma salli salatan kamila, dua mashuhuri hii, wasio wengi wanajua na misikiti mingi naombwa. Allahumma salli salatan kamila, ewe Allah mswalie bwana mtume, ewe Allah sali sala iliyokamilika, yatimize maombi yako na rehema zako na nguvu zako. Wasallim salaman tama, na ufikishe amani iliyotimia ala sayyidina Muhammad. Hivi swala na salamu vilivyokamilika viwe juu ya mtume nani? Muhammad. Yanayofuatia mbele, alladhi, mtume ambaye, tanhalu bihi al-uqad, kwa huyo mtume vifungo vinafunguka. Kama kuna mtu alifunga vifungo vyake vya uchawi, ukimtaja Muhammad vinafunguka. Ni kweli? Mtume anaweza kufungua vifungo vya uchawi vya mtu? Watanfariju bihi al-kurabi, na kwa huyo mtume tabu zinaondoka. Mtume anaweza kuondolea mtu tabu? Watukubwa bihi al-hawaiju, na kwa huyo mtume shida mbalimbali zinatatuka. Anaweza mtume kukuondolea shida yeye? Ni shirki au sio shirki? Si umeshamfanya Allah peke yake hawezi? Sasa hapa umemleta mtume wa nini katika jambo linamhusu Allah? Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, ikiwa Allah atakuletea madhara wewe kwenye mwili wako, mali yako au nafsi yako, hakuna anayeweza kuyaondoa hayo madhara isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unakanusha al-aliha, kwanza unakanusha aliha. Wa ilahukum ilahun wahidu, la ilaha illahu, mola wenu ni mola mmoja tu, Allah. Hada mshirika ni mmoja peke yake. Pili unakanusha andaji, washirika, mawali, mitume, manabii, malaika. Kuna Yasini tu, Yasini Jibrilu, mwajua? Kuna Yasini Mikailu, mwajua? Kuna Yasini Bahari, mwajua? Kuna Yasini Mubini. Hizi ni za Waislamu, acha za Wakristo, acha huko. Wale wanaosema Yesu mwokovu, mwokozi, achana nao. Hao wanaoswali swala tano wanaabudu makaburi, na huko wanaswali. Kwa hiyo cha pili unakanusha al-andadu, cha tatu unakanusha al-arbabu, mabwana waheshimiwa. Kuna watu wanaabudu viongozi wao. Kiongozi akisema halali imekuwa halali, hakuna haja ya aya wala hakuna haja ya hadithi. Cheka sema bwana, hiyo ni halali bwana, kama mziki chezeni tu. Mila haivunji dini wala dini haivunji mila. Kwa hiyo utacheza migabo na maswezi, na huku utakwenda kusali ya dhuhuri na alasiri. Hii dini gani hiyo? Kwa nini kiongozi kasema, shekhe kasema? Akimdanganya ataendeza kimotoni, wenyewe ndio watakuwa kuni. Yeye akiwa kuni na watakuwa mboga, naye ataungua zaidi. Sasa hawa viongozi al-ardabu, viongozi mabwana waheshimiwa, yani kuna mtu anataka anyenyekewe kama Allah? Ninaweza nikasema afu ngasema haifai? Wewe nani? Hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amewekea vigezo, amewekea dini misingi. usije kuchafua dini ya Allah. Kaisimamia mwenyewe, na hii dini ingekuwa inasimamiwa na watu ingekosha kwisha. Angalia watu wanatoa pesa kuharibu dini, lakini bado watu wanaabudu. Na ndio juhudi zinazidi mpaka watu wenye kutoa pesa wanachanganyikiwa. Hawa ni nini hawa? Mbona tunafanya hivi dini hivi haifi? Kwa sababu inasimamiwa na mmoja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa unakanusha al-arbabu, mabwana waheshimiwa kama kina Firauni. Unawakanusha, hawana uwezo. Hawana chochote, hawana lolote. Wao na wewe ni kitu kimoja, wote mmeungwa na wote mtarudi kwa Allah Tabaraka wa Taala. Channe unakanusha at-tawaghit, matawaghut, mashaitani. Nasubiani, kina makata, migabo, maswezi, manani. Wote ukanushe hawa. Hawawezi kudhuru wala hawawezi kukunufaisha. Mtume anamwambia Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, wa'alam, anamwambia idha sa'alta fas'alillah, unapotaka kuomba muombe Allah. So unaamka asubuhi, una kibanda cha minyasi uani kwako, umekitengeneza mwenyewe, unakimwagia unga mwenyewe, alafu wewe na akili zako unakwenda kupiga magoti. Ala, kibanda hata kijambu akakivunja wewe hakiwezi kujisaidia, kitakusaidia wewe na matatizo yako? Eti jamani, eh, kitakusaidia wewe? Umekitengeneza, umekata miti mwenyewe, umeweka nyasi mwenyewe, umechimbia mwenyewe, eti wewe huyo huyo una matatizo unaenda pale pale? Jamani, kitakusaidia na nini hichi? Kanusha haya matambiko, kanusha. Unga utakusaidia nini? Idha sa'alta fas'alillah, ukiomba muombe Allah. Wasalil ladhi abwabuhu la tuhjab, muombe yule ambaye milango yake haina pazia. Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuamuru muombe, muombe kwa lugha yoyote, Allah anakusikia. Mahala popote Allah anakusikia. Tunafahamiana vizuri? Wa idha sta'anta fasta'in billah, unapotaka msaada omba msaada kwa Allah, ndio anaweza kukusaidia. Kisha Mtume akamwambia Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, wa'lam anna al-umma, tambua kwamba watu wote hawa walokuzunguka, jamii yote hii, law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay, kama watakusanyika kwa lengo moja wa kunufaisha wewe, lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, hawana uwezo wa kukunufaisha ila kwa kiwango kilichoandikiwa na Allah. Ni mara ngapi watu wachanga pesa msikitini tumsaidie mwenzetu afu mmoja na zile zote? Mara ngapi? Mara ngapi inakuja mahindi ya msaada wanagawana watu watatu? Mara ngapi? Eh jamaa, hakuna anayeweza kumnufaisha mtu isipokuwa nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na leo dunia inakaa vikao kuondoa umaskini, unaongezeka unapungua. Na vikao vinaendelea, na pesa zinatumwa, na watu wanakula. Kwa sababu anayeweza kuliondoa hili ni mmoja tu. Muna waingilia madaraka ya watu. Madaraka ni ya Allah peke yake. Hakuna anayeweza kuondoa maskini. Tunafahamiana vizuri? Siku zote watu wanaamini ukirogwa utakufa. Au sio hivyo? Wangapi wamerogwa na hawajafa? Mpaka mtu mwenyewe anashangaa, wewe una nini? Mganga wako nani? Sio mganga wangu nani? Wewe huna uwezo, wewe mtu tu. Tunafahamiana vizuri? Allah anamwambia Ibn Abbas, Mtume anamwambia Ibn Abbas, na ndio atuambia mimi na wewe. Wakikusanyika watu kukunufaisha, hawana uwezo wa kukunufaisha ila kwa kiwango kilichoandikiwa na Allah cha manufaa. Kwa hiyo ondoa fikra zako kwa hawa viumbe. لا تخضعن لمخلوق على طمع. ونسمع العرب لا تخضعن لمخلوق على طمع. usijinyenyekeze kwa kiumbe mwenzako kwa kuwa na tamaa utapata. Acha fikra hizo mbovu. Hawezi. فإن رزقك بين الكاف والنون رزق yako iko baina ya kaf na nun kun fayakun kuwa tajiri utakuwa tajiri wangapi tangu wameanza kuhangaika na magunia mpaka leo bado wana basikeli tu na wangapi wamejaribu tu mara moja tajiri mkubwa wangapi wangapi wamechangiwa na zimefilisika wengi manufaa yako yanamiliki Allah na hivyo hivyo madhara pia yanamiliki nani Allah وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وكقصنيك هاوتي كقذور ويوي هاوانا ويزو كقذور إلا كوكيوانغو لشواندكي وانا الله تنفهمنا بزول كوما نفانا مذارا يقول ملكي ناني الله سبحانه وتعالى وكشللوا هيدي ونموقفا ناني تنبكي كوشميانا Tufahamiane vizuri. Sio kuogopana. Anayeogopwa ni Allah akisema kuwa unakuwa. Hapo hapo. Na hata wakusanyike mabingwa wa namna gani hawawezi kudhiwia. Akisema nakuondoa anakuondoa tu. Akisema unabaki unabaki tu. Kuna wagonjwa wako ndani wana miaka 20 30 hawajafa. Na kuna wengine wameenda kuchomwa sindano na wakafia hospitali. Nani anawabakisha hawa na nani anawaondoa hawa? Moja tu. Kwa hiyo kalima hii ya tauhid inakujenga wewe uwe mtu unayejitambua. Uelewe kwamba wewe umeletwa na yule anayekutishia pia kaletwa. Nyie wote mmeletwa, anayemtishia mwenzake hapa nani? Na wote ni abidi, wote watumwa, yupo Sayyidi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndivyo walipojengwa masahaba wakalelewa. Zikaondoka hofu za maisha na wasiwasi zikaondoka wakabaki wanamtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakipata riziki yao alhamdulillah. Hawakupata leo sikuandikiwa nile. Kwa hiyo hata mfanyeje sintokula. Hawana wasiwasi na maisha yao. Anafunga duka anakwenda msikitini. Akirudi msikitini atafungua duka. Bora utakosa wateja, wateja wapo tu. Wewe kwangu hutowachukua, wangu wapo tu. Tunafahamiana vizuri. Kwa tuondoe hofu kwa viumbe na tuweke hofu yetu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunakanusha halafu tunafanya nini? Tunathibitisha. Kuthibitisha bila kukanusha hamna kitu. Kuna watu walikwenda kwa mtume kutoka kijijini katika hadithi ya Ukba bin Amir, wakaenda kumpa bai'a mtume ya Uislamu. Umetoka kijijini wamesilimu, wakaenda kumtume kumpa bai'a. Bai'a maana yake ni ahadi ya utiifu kwa kiongozi, kwamba utakalo tuamrisha tupo tayari. Mtume walikuwa watu 10 akawapa bai'a 9, mmoja akakataa. Masahaba akamwambia mtume, ya Rasulullah, bai'ata 9 wa tarakta wahida, umewapa bai'a watu 9, mmoja umemwacha. Mtume akamwambia inna alayhi tamima, huyo nilomwacha mmoja amevaa hirizi huyo. Masahabu akashtuka. Mtume akaingiza mkono wake kwenye nguo yule bwana akaikata ile hirizi akamtoa. Yeah. Mtume anapata wahi. Sio anajua ghaibu, kaishaambiwa na Allah huyo na hirizi huyo. Alibegi huyo. Kwa hiyo Uislamu wake haupo. Kisha akawaambia man allaqa tamiman faqad kafara. Na katika riwaya faqad kafara au ashrak. Atakayeninginiza hirizi, umeninginiza juu nyumba yako, shambani kwako, kwenye gari yako, kwenye mwili wako, kwa mtoto wako, huwezi kufanikiwa, huwezi kufaulu. Kwanza kanusha la ilaha. Katika hivyo na hirizi yako inaingia, haina uwezo. Alafu thibitisha illa Allah, anayeweza kunisaidia na kuniokoa ni mmoja Allah peke yake. Kwa watu wamewekwa wakikusanyika, tutakuhamisha, waambie hamwezi, hamkunileta. Ila aliyenileta kinaambia toka, hata mkusanyike hamwezi kunizuia nisitoke, nitatoka tu. Tunafahamiana vizuri? Tunafahamiana vizuri? Kwa hiyo hofu yetu tuweke kwa nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na tuiondoe hofu yetu kwa viumbe. Nitakutupia jini, mtupe aje. Atakuja, atazunguka, atarudi kwako mwenyewe. Na kama Allah kampangia huyo jini aje kwangu akae siku tatu, atakaa siku tatu, ataondoka. Na mimi sina wasiwasi. Naamini alionileta hapa duniani ni mmoja Allah, Na ndiye atakayenichukua mimi akiniambia utakufa kesho nitakufa tu. Na wewe kesho kutwa na wewe utaondoka tu. Kwani wachawi hawafi? Hatuwaziki wachawi kila siku hapa. Na uchawi wao sio wanauacha ndani unasumbua watoto wao. Mbona hawaendi nao? Wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidhnillah. Hawana uwezo wa kudhuru yoyote isipokuwa kwa ruhusa ya Allah tabaraka wa taala. Hii ndio kalima ya tauhid. Tukikubali hii kalima tutatengeneza umoja. Tukikubali hii kalima tutashirikiana. Tukikubali hii kalima tutafanikiwa. Katika hadithi ndefu ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, Mtume alayhi salatu wassalam ameizungumza, inaitwa hadithu al-bitaqa. Hadithi ya bitaka, hadithi ya kitambulisho. Albitaka manake ni kitambulisho. Si leo mnapiga kura mtafuta vitambulisho vya uraia. Sasa kuna hadithi ya bitaka, hadithi ya kitambulisho. Mtume anasema yusahu bi rajulin min ummati yawm al-qiyama ala ru'usi al-khalaiq. Ataifa kwa sauti ya juu mtu siku ya kiyama mbele za watu. Halafu akifika mbele ya Allah, Allah atamfungulia, mtume sema wayusharu lahu 99 sijila kullu sijili madda albasar. Halafu atafunguliwa mafaili 99, mafaili yamejaa amali zake chafu 99. Anaona mwanzo paka mwisho. Allah anamuuliza atunkiru min hadha shay, una lolote unakanusha katika haya uliyoandikiwa na malaika? Unaangalia unasema la ya rabbi hamna. Allah anakuuliza adhalamaka katabati alhafidhun, malaika zangu wamekudhulumu chochote? Unachunguza sema hapana. Afu Allah anakuuliza alaka hasana, una jema lolote unategemea lingine? Lipi? Fayuhabu rajul fayakulu la ya rabbi. Mtu atashtuka labda achunguze vizuri hapo asema mola wangu hamna kitu. Kisha Allah anamwambia inna laka indana hasana, wewe kwetu unalo jema. Wa innahu la dhulma alayka al-yawm, wewe leo hautadhulumiwa, unalo jema lako moja. Fatukhraju lahu bitaqa, halafu atatolewa kitambulisho apewe. Fiha ashhadu an la ilaha illa Allah, kitambulisho kimeandikwa ile shahada yake aliyohifadhi duniani, ile shahada yake aliyoitunza, ile shahada yake ambayo yalikuja mazungwe mbalimbali yakahakikisha kwamba haiharibu. Anapewa kitambulisho chake kimeandikwa ile shahada yake, anaambiwa hichi hapa, huu ndio wema wako uliobakia nao, hakuna mwingine. Anamwambia Rabbi ma hadhihi bitaqati ma hadhihi sijila, ya Rabbi hichi kitambulisho kitanisaidia nini katika haya mafaili yaliyojaa madhambi hapa? Allah anamwambia hautadhulumiwa leo. Mtume anasema fatudau albitaka fi kifa, kile kitambulisho kitoka kwenye sahani ya mizani na ile mafaili kutoka katika sahani ya mizani. Fatashat sijilat wa thaqulat albitaka, yale mafaili yote yatakuwa mepesi na kile kitambulisho kitakuwa kizito. Kitambulisho kimeandikwaje? La ilaha illa. Hii ndio kalima mtume ameanza kuifundisha, yuko Makka akaifundisha miaka 13. Watu hawajaambiwa waswali, wafundisho kwanza hii. Walipoambiwa haya sasa, mmetakiwa mtoke Makka muende Madina, hakuna aliyeomba nauli kwa mtume. Hakuna aliyeomba mchango. Watu walitembea kwa miguu yao wakaenda wapi? Madina. Wameshajua dini. Wameshajua tauhid. Ni nani Allah? Tunafahamiana vizuri ndugu zanguni. Sisi hatujamjua Allah, ndio maana tunahangaika na maisha. Sasa tunatakiwa tumjue Allah na tuijue hii kalima, tuinusuru hii kalima kwa mali zetu, kwa nguvu zetu, kwa wakati wetu, kila mmoja kwa nafasi yake. Tufe katika hii kalima, tulee familia zetu katika hii kalima, tutambue hakuna anayeweza kutuongozea mambo yetu, kutunyooshea shughuli zetu, kutufungulia riziki yetu, isipokuwa ni mmoja na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kalima hii ina nguzo ngapi tunasema? Ina nguzo mbili. Nguzo ya kwanza an-nafyu la ilaha, unakanusha, sawa sawa, Na nguzo ya pili unafanya nini? Unathibitisha al-ithbatu. Hayo uliyokanusha kwenye mizimu, kwenye maswezi, kwenye mashetani, migavo, sijui masubiani, makata, manani. Sawa sawa? Unathibitisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tunasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hatuna mwingine sisi tunayemwabudu. Hatuna mwingine tunayemtaka msaada ni wewe Allah peke yako. Nadhani tumefahamiana vizuri. Tayeb. Kwa hivyo kalima hii tunawajibika kuipenda, tunawajibika kuinusuru, tunawajibika kuwa na ikhlas, tunawajibika kuamini kwamba hakuna kinachoweza kutunufaisha sisi ila ni kalima hii. Na ndio iliyobeba dini yetu. Tukiharibu tumeharibu dini. Tufe katika kalima hii. Namuomba Allah tabarak wa taala atuthibitishe katika kalima ya tauhid, atujalie mwisho mwema, atuhifadhi sisi na familia zetu. Jazakumullahu khaira. وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه.